wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zostały ranne w wybuchu w kamienicy w Kędzierzynie Koźlu. Zatrzymano byłego funkcjonariusza MO, który strzelał do górników w kopalni Wujek. Polacy nie chcą krócej pracować, najbardziej entuzjastycznie do takiego pomysłu podeszli Hiszpanie. W wybuchu gazu w kamienicy w Kędzierzynie Koźlu ranne zostały dwie osoby, w tym jedna ciężko, jedna lekko. Osoba ciężko ranna trafiła do szpitala. Po 19 zawaliła się jedna kondygnacja budynku, mówi komendant wojewódzki Opolskiej Straży Pożarnej Krzysztof Kendryk. Po dojeździe zastępów o 19.17 ratownicy ustalili, że część budynku, stropu pomiędzy drugą a pierwszą kondygnacją uległa zawaleniu. Ewakuowaliśmy dwie osoby poszkodowane odwiezione do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że pod gruzami mogą być uwięzione dwie osoby. Jak mówił Krzysztof Kendryk, po ugaszeniu pożaru rozpoczną się poszukiwania. W tej chwili prowadzimy działania ratowniczo-gaśnicze w zakresie palącego się dachu, ponieważ dach jest w konstrukcji drewnianej, ten dach się cały czas pali. W związku z powyższym utrudnione mamy wejście do środka grup poszukiwawczo-ratowniczych. Po ugaszeniu pożaru ratownicy przystąpią do stemplowania, odgruzowania, wpuszczania psów ratowniczych w celu przeszukania całego obiektu w poszukiwaniu ewentualnie osób, które mogły tam się znajdować. Na miejscu jest 38 zastępów Straży Pożarnej, są także grupy poszukiwawcze. W Chorwacji zatrzymano byłego funkcjonariusza plutonu specjalnego MO, który w stanie wojennym strzelał do górników w kopalni Wujek. Konwój polskiej policji z zatrzymanym Romanem S. wylądował w Warszawie. Śledztwo w sprawie pacyfikacji kopalni Wujek, w której uczestniczył Roman S., było prowadzone od lat, mówi dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski. Ona jeszcze była prowadzona przez prokuraturę powszechną. Potem część materiałów została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej. W 2012 roku prokurator IPN-u właśnie wystąpił o europejski nakaz aresztowania w stosunku do tego podejrzanego, gdyż nie przebywał on w kraju. Myśmy ustalili, że wyjechał do Niemiec. Zapewne w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej również on pozbawił się obywatelstwa polskiego, więc jest obywatelem Niemiec. 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach zginęło 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. 11 zarzutów oszustwa usłyszał 34-letni mieszkaniec Pisza. Wyłudzał pieniądze od swoich ofiar na najróżniejsze sposoby, mówi Anna Szybczyńska z policji z Pisza. W sumie oszukał ludzi na kwotę blisko 100 tysięcy złotych. 34-latek między innymi nie wywiązywał się z zawieranych umów, sprzedawał sprzęty elektroniczne, nie dostarczając ich kupcom. Wyłudził także blisko 60 tysięcy złotych od kobiety na pokrycie kosztów przeszczepu serca i rehabilitacją, do których nigdy nie doszło. Mężczyzna prawie 2 lat uporczywie uchylał się od płacenia alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia. 34-latek był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Polacy nie chcą krótszego tygodnia pracy. Takie wnioski płyną z ogólnoeuropejskiego raportu The Workforce View in Europe. Tylko 38% spytanych o to Polaków chciałoby 4-dniowego tygodnia pracy. Najbardziej entuzjastycznie do pomysłu podeszli Hiszpanie, ale dla warszawiaków to zły pomysł. Tak niewiele robimy przez 5 dni, to w 4 byśmy już w ogóle nic nie robili. Tak szczerze. Tylko 38% Polaków powiedziało, że wolałoby pracować 4 dni w tygodniu, a nie 5. Czy to syndrom narodowości na dorobku? Tak, wydaje się, że jesteśmy takim krajem. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Który to kraj próbuje nadrobić dysproporcje rozwojowe. Polacy są świadomi, że po prostu praca wzbogaca, więc trzeba pracować. Tak mamy za dużo wolnego i tak mamy za dużo wolnego. W końcu z czego ten kraj będzie żył? No my słyniemy z tych długich weekendów. Na pewno nie jesteśmy inni. Jesteśmy lekko odmienni, ale wydaje się, że to tylko i wyłącznie kwestia czasu, żebyśmy zaczęli tak się bardzo uspójniać i upodabniać. Ja całe życie pracowałem 7 dni w tygodniu i wcale mi to nie przeszkadzało. A teraz pracuję 3 dni w tygodniu i też mi to nie przeszkadza. Niech każdy sobie wybierze tyle dni pracy, ile mu potrzeba. O pomysł 4-dniowego tygodnia pracy zapytano grupę 10 tysięcy Europejczyków, m.in. z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Powoli się rozkręcał mecz, powoli, ale jak się rozkręcił, to jest co oglądać. Mecz Anglia-Holandia w półfinale piłkarskiej Ligi Narodów. Było 1-1 przez dłuższy czas. W 85. minucie gola zdobyli Anglicy, ale VAR wykazał, że był spalony, czyli nadal remis. Minutę później Holendrzy żądali karnego za rękę Anglika w polu karnym. Tym razem VAR wstawił się za synami Albionu i ciągle było 1-1 i tak zostało do końca regulaminowego czasu gry. W dogrywce jest 2-1 dla Holendrów. Przed nami jeszcze druga część dogrywki. 105 minut gry już za nimi. Widzów 30 tysięcy na stadionie w Guimarães. Na zwycięzcę w finale czekają Portugalczycy. A kibice reprezentacji Polski czekają na jutrzejszy mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Skopie zagramy z drużyną Macedonii Północnej. Na miejscu oprócz piłkarzy jest Jan Kałucki. Zaczęło się od opóźnionego lotu do stolicy Macedonii Północnej. Awaria samolotu sprawiła, że plany Jerzego Brzęczka nieco się pokrzyżowały. To było dla nas zaskoczenie. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacje niekiedy awarie mogą do tego doprowadzić. Całe szczęście, że akurat o tej informacji dowiedzieliśmy się jeszcze przed wyjazdem na lotnisko, tak więc czekaliśmy jeszcze w fotelu. Na szczęście potem było już z górki i najważniejsza informacja. Wszyscy zawodnicy są zdrowi i mogą zagrać. Łącznie z Kamilem Glikiem, który ostatnio nie mógł trenować na 100%. Z moim zdrowiem, z moim Achillesem o wiele lepiej, także jestem do dyspozycji na pewno trenera. W tej chwili piłkarze są już w hotelu. Z jego okien rozpościera się widok na całe Skopje. Widać też stadion, na którym jutro odbędzie się mecz. Początek o 20:45. Skopje, Jan Kałucki. Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych wygrała z Serbią 30-27 w rewanżowym meczu kwalifikacji Mistrzostw Świata. W pierwszym meczu Polki przegrały jednak aż 19:33 i przez tak niekorzystną różnicę bramek to nie one awansowały do Mistrzostw Świata. Mariola Wiertelak. Chciałyśmy pokazać, że też potrafimy grać w piłkę ręczną. Jest nam bardzo przykro, że taki pierwszy mecz nam się przytrafił, ale chciałyśmy udowodnić, że potrafimy wygrywać. Bardzo fajnie grało nam się dzisiaj przy tej publiczności. Bardzo kibice nam pomogli. Siatkarki za to zrobiły, co do nich należało. Pokonały w Kortrijk, w Belgii, Rosję 3-2 w trzecim turnieju Ligi Narodów. To zwycięstwo pozwala realnie myśleć o awansie do turnieju finałowego, ale zostały jeszcze dwa turnieje w Chinach i w Korei. Zostając jeszcze przy siatkówce, ale klubowej, Andrzej Anastazie został szkoleniowcem Monico Warszawa, a Michał Biniarski zespołu Trefla Gdańsk. Poczułem wewnętrznie, że już jest ten czas, że mogę pracować jako pierwszy szkoleniowiec. Bardzo podobało mi się to, że mam wpływ na budowanie zawodników. Bardzo podobało mi się to, że jest w Gdańsku atmosfera dla siatkówki i wierzę, że udało się zbudować zespół, który będzie walczył z tymi najlepszymi. Dobre informacje z zawodów diamentowej ligi w Rzymie. Konrad Bukowiecki wynikiem 21 metrów 97 centymetrów ustanowił nowy rekord życiowy na otwartym stadionie. Polak wygrał konkurs pchnięcia kulą, piąty był Michał Haratyk. Adam Kszczot zajął 7 miejsce w biegu na 800 metrów, 8 był Marcin Lewandowski. Obaj wywalczyli kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Dausze. A na kortach Rolanda Garrosa po wczorajszym deszczu dziś świeciło słońce, grali aż się z mączki kurzyło. Amanda Anisimowa ograła do 2 i do 4 broniącą tytułu Simone Halep, a Ashley Barty w dwóch setach odprawiła Madison Keys. Wśród panów w półfinale są już Djokovic po zwycięstwie nad Zwieriewem i Thiem po ograniu Hachanowa. Jutro zagrają nadal z Federerem, więc jednego z nich w końcówce turnieju na pewno zabraknie. W tym wzbudzającym mniej emocji tenisowym turnieju w Poznaniu Hubert Hurkacz pokonał Hiszpana Lopeza Pereza i awansował do ćwierćfinału. Synoptycy ostrzegają, że jutro w Polsce mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 13 na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Jutro w Kołobrzegu 20 stopni, we Wrocławiu 25, a w Warszawie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Jest to bowiem następna tajemnica, która jest udziałem świata chorych, że wy słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniu, jesteście równocześnie, a w każdym razie możecie być źródłem mocy dla innych, dla zdrowych. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Więcej na stronie pielgrzymka79 Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną, jak niebo, a niebo nade mną, jak góry. Nie szukaj, miła, żadnych dobrych wróżb i znaków. Nic się nie bój, bo jakby nie było. Urządzimy sobie jakoś tę miłość. Urządzimy sobie jakoś tę miłość. Niech inny liście akacjowe sobie zrywa, moknie w deszczu i przynosi kwiaty. My będziemy ją zdobywać, my będziemy ją zdobywać. My będziemy ją zdobywać na raty. My będziemy ją zdobywać na raty. Potem na większą zamienimy ją szczęśliwie, z trochę wyższym za światło rachunkiem. Wystoimy ją cierpliwie w kwaterunku. Wystoimy ją cierpliwie w kwaterunku. Nie będzie nocy aż do rana przetańczonych i zachwytów nad błękitem nieba. Wszystko będzie wyliczone jak trzeba. Wszystko będzie wyliczone jak trzeba. Aż kiedy poczujemy tak jak inni ludzie, że nas wszystko to bardzo znużyło, Będzie czas, by sobie wmówić tę miłość. Będzie czas, by sobie wmówić tę miłość. Bardzo kolorowa okładka, kolorowe kwiaty, kolorowe ptaki, Młynarski o miłości. No taka płyta w sam raz na wiosnę, a właściwie na każdą porę roku. Płyta jeszcze zapowiada książkę, która już jest na rynku, tak, do nas tak, jeszcze od kwietnia. Nie dotarła. Polska miłość, wiersze znane, śpiewane lub recytowane, a także nigdy nie publikowane. Młynarski o miłości. No pewnie wrócimy do tej płyty, bo tutaj jest parę perełek. Nie ma wielu zaskoczeń, ale dość ładna kompilacja. A dobre kompilacje to jest dzisiaj wcale nie taka częsta sprawa. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś we Włocławku po raz 28 rozpoczął się finał turnieju poezji śpiewanej, odbywający się w ramach 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Dziś dzień dla uczestników, od jutra dla publiczności. O 17 i 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B odbędą się dwa koncerty konkursowe, natomiast w sobotę, 8 czerwca, tradycyjny dobry koncert, którego zwieńczeniem będzie program Przybora na 102 w wykonaniu Magdy Umer i Mumio. Ten finał rozpocznie się o 21 na browarnym dziedzińcu. A gdyby wspomnień złe duchy w niedobry pchnęły na stan, dodamy sobie otuchy. Nie pożałuje pan. O nie. Na prawo od Jicina nowa płyta Łukasza Majewskiego będzie miała jutro swoją koncertową premierę w Sopocie o 19.30 w kawiarni artystycznej Młody Byron. Słyszę, jak płynie z głębi korytarza ciche staccato zgrabnych nóg. Resztę zaczynam sobie wyobrażać. Uważaj, mała, zaraz będzie próg. I jeszcze jeden festiwal mamy w programie. Otóż 8 i 9 czerwca w sobotę i w niedzielę w Warszawie trwać będzie 13. festiwal imienia Jonasza Kofty Moja Wolności. W sobotę od 15 przesłuchania konkursowe, w niedzielę od 17 koncert finałowy z udziałem laureatów oraz gości, m.in. duetu Nula Stankiewicz, Janusz Strobel, Krzysztofa Dałkrzewicza, Piotra Bakala, Marka Majewskiego i Jerzego Mamcarza. Gościem będzie też Stefan Friedman. Koncerty odbywają się w Centrum Promocji Kultury Praga Południe, a wstęp na nie jest wolny. Nieobecni, nieobecni, jesteśmy siebie blisko. Tak trudno, tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. GIP@polskieradio.pl to adres do korespondencji dla Państwa. No i teraz przenosimy się do archiwum Pawła Szeromskiego. Dzisiaj wyjątkowo obszerna szuflada. Ballady z szuflady. Czy ja mogę zabrać głos nieformalnie, bezzasadnie, bez poparcia i bez sprzeciwu? Tak po prostu od siebie byle co powiedzieć, albo nawet nie powiedzieć nic. Czy ja mogę zabrać głos tak normalnie, od tak, wprost? Czy ja mogę zabrać głos tak normalnie, wprost? Dziś naważę sobie piwa, choć i tak już tęgo szumi w głowie. Ile dziś potrafię słów powstrzymać, by bez przerwy nie mówić o tobie. Ile chwil spędzimy jeszcze razem, ile lat potrafisz ze mną żyć. Jesteś już tą najważniejszą z ważnych, jedyną, o którą warto się bić. Ponad wami zawisnę wysoko, spojrzę ponad miasto i las, na pamiątkę syna człowieczego. Było lato, kiedy przyszła z pierwszym blaskiem tego dnia. Była czysta niby kryształ, była słona tak jak łza. Wdychaliśmy ją z powietrzem, smakowała nam jak chleb. W tamte czasy nie najlepsze, gdy nadzieja brała w łeb. To wolność, co się zmienia od szczęścia do zwątpienia, co mury burzy słowem, gdy człowiek stawia nowe. Jest najbardziej łagodnym z sędziów, mówi szeptem, choć często chce krzyczeć. Ciągle uczy mnie, jak mam wychodzić, by drzwi zamknąć za sobą najciszej. Moja wolność błyszcząca w podkrążonych oczach, moja wolność w geście wyciągniętej ręki. Kiedy jej nienawidzę, to tym bardziej kocham za te małe zwycięstwa i klęski. Czasem chciałbym odwrócić głowę, biec na oślep za jakimś złudzeniem, ale wtedy czuję wyraźnie jej tak gorzkie jak prawda spojrzenie. Mojej wolności błyszczącej w podkrążonych oczach, mojej wolności w geście wyciągniętej ręki. Kiedy jej nienawidzę, to tym bardziej kocham za te małe zwycięstwa i klęski. Moja wolności, ja tak chroniłem cię, najdroższy swój talizman. Moja wolności, ty nauczyłaś mnie odchodzić jak mężczyzna. Byle stąd, byle gdzie, wciąż oddalał się kres tej wędrówki przez czas. Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja byłem cały twój w moim samotnym gniewie. Moja wolności, łazeński kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, że z nich pie w mej wędrówce przez czas. Ja wiedziałem, w czym rzecz, moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Chcieliśmy wolności, to ją mamy, tak nią syci, że nie da się bardziej. Nacierpieli się za nią, napłakali, żeby inni ją kopali w pogardzie. Chcieliśmy wolności, to ją mamy, w chińskich szmacizn cuda odzianą, z polską mową kipiącą z niepewnością budzącą co rano. Ej, lulaj, lulaj, maleńka, zaśnij i nie myśl o niczym. Niech cię Bóg chroni od złego, rozum od polityki. Ciebie. Coraz trudniej do ciebie nam być, coraz trudniej przerobić na siedem numer nieba, pod którym przyszło nam żyć. Czy ja mogę podnieść głos tak bezkarnie i bez echa, niepoważnie i nie dla picu, żeby potem nie być w cenie lub za darmo, broń Boże, już nie być na zbyciu? Czy ja mogę podnieść głos tak normalnie, już tak, wprost? Czy ja mogę podnieść głos tak normalnie, wprost? Skryła się przed mrozem w ciepłych domach naszych serc. Przyjechali radiowozem i nie mogli znaleźć jej. Mieli wszelkie pozwolenia, by rozstrzelać nasze sny, lecz nie poszła do więzienia. Była wolna tak jak my. To wolność, co się zmienia, od szczęścia do zwątpienia, co mury burzy słowem, gdy człowiek stawia nowe, to wolność, co się budzi, jak iskra w oczach ludzi, a potem nagle gaśnie to światło w oczach właśnie. Mówił bowiem ten, który niegdyś zawisł, że wolność jest pośród granic drzewem, tam żelazem nie da się jej zgładzić, choć nie jeden sprzeda ją za parę srebrem. Ja mogę tylko hymnę grać, a wolność się stać. Ja mogę tylko dodać sił, a wolność pocznie ten jeden ty. Z dnia na dzień widywać nam się trudniej, twoja twarz już coraz mniej wyraźna. Dzień za dniem pilnuję tak jak umiem, boję się, by nikt mi cię nie zabrał. Stałaś się tematem moich wierszy, stałaś się motywem moich dni. Nikt mi cię bezkarnie nie odbierze, ani kupić nie jest w stanie nikt. Chcieliśmy wolności jak chleba, by nikomu nie oddać, nie kłaka. Za to dzisiaj się żremy o stempel, który znaczy lepszego Polaka. Mamy tej wolności dosyta, z aferami i setką przekrętów, polityków przykutych do koryta, a pod drzwiami swoich konfidentów. Ej, lulaj, lulaj, maleńka, zaśnij i nie myśl o niczym. Niech cię Bóg chroni od złego, rozum od polityki. Zawsze wracam jak skruszony smarkacz, co niechcący rozbił coś cennego, a jej wtedy uśmiechu wystarczy, by mnie witać bez żalu i gniewu. Moja wolność błyszcząca w podkrążonych oczach, moja wolność w geście wyciągniętej ręki, kiedy jej nienawidzę, to tym bardziej kocham za te małe zwycięstwa i klęski. Kiedy chciałem, byś przerwała tę zabawę i byś wreszcie poszła za mną, jakiś kułak intelektu powiedział, że wyrywam cię z kontekstu, że dura lex i sed lex, albo jakoś tak podobnie się wyraził. Języki obce są mi obce i nie wiem, co te słowa znaczą, ale jestem prawie pewien, że i mnie, i ciebie tym obraził. Coraz trudniej nam pisać do ciebie, coraz trudniej do ciebie nam być, coraz trudniej przerobić na siedem numer nieba, pod którym przyszło nam żyć. Czy ja mogę zrobić coś bez idei, albo choćby nawet żadnej racji, żeby potem tego kroku nie żałować, albo nie odbierać gratulacji? Czy ja mogę zrobić coś tak normalnie od tak wprost. Czy ja mogę zrobić coś tak normalnie wprost? Wolność nie zna żalu do narodów, nie zna granic wiary ni terytoriów. W federacji małych ciał i wielkich serc patrzy w zimne oczy wschodu i zachodu. Wolność schodzi z krzyża i jest w nas, gdy wybacza innym wbiew niż sobie. Po bożogach z martwych wstaje i na grobie obie dłonie wznosi do jedynej z gwiazd. Dzisiaj ją napotkasz wszędzie, w nazwach ulic, placów, szkół, w podręcznikach i w urzędzie, na pomnikach w miastach stół. Przyszło nowe pokolenie i pytanie własne zgłasza, bo potrzebne wyjaśnienie, co to jest ta wolność nasza? Ludzie mówią, każ jej w końcu odejść, tylko w głowie ci mąci bez przerwy. Cóżże piękna, cóżże nawet mądra, ale szczęścia nie przyniesie na pewno. Ta twoja wolność błyszcząca w podkrążonych oczach, twoja wolność w geście wyciągniętej ręki. Kiedy jej nienawidzisz, to tym bardziej kochasz za te małe zwycięstwa i klęski. Tyś już przecież ani wielka, ani piękna, już nie młoda, chyba niezbyt mądra jeszcze. I ja mam niewiele więcej, mam w zanadrzu już ostatnie moje serce. I z kim ja się mam pogodzić? Z tobą czy z tym rzeczy stanem? Jeśli z tobą, ty mnie pogódź, bo ja mogę żyć bez ciebie, jak nic złego się nie stało, tak nic złego się nie stanie. Czy ja mogę choć raz tak po prostu być szczery i przemilczeć, że was kocham jak siebie samego? Potem dodać, po cichu iść się do cholery, szukać swego wroga bliźniego. Czy ja mogę chociaż raz całą prawdę wypluć w twarz? Czy ja mogę chociaż raz całą prawdę w twarz? Moja wolności, kochałem siostrę twą, na imię jej samotność. Moja wolności, rzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Tylko płonący krzew, tylko gorycz i gniew, ale byłaś tam ty. Niepotrzebne mi dobre rady ludzi słabych, ludzi zagubionych. Tylko z nią mogę jechać bezpiecznie, roztrzęsiony życiem wagonem. Z moją wolnością błyszczącą w podkrążonych oczach, moją wolnością w geście wyciągniętej ręki. Kiedy jej nienawidzę, to tym bardziej kocham za te małe zwycięstwa i klęski. Coraz trudniej nam pisać do ciebie, coraz trudniej do ciebie nam być, coraz trudniej przerobić na siedem numer nieba, pod którym przyszło nam żyć. Pieśń o niej wyśpiewano. Pieśni rwały murom kratę, by wolności tyle samo miał konfident i bohater. To wolność, co się zmienia od szczęścia do cierpienia, co mury burzy słowem, gdy człowiek stawia nowe. To wolność, co się budzi jak iskra w oczach ludzi, a potem nagle gaśnie. To światło w oczach właśnie. To światło w oczach właśnie. Czy ja mogę choć raz być po prostu bez sensu? Na dodatek z własnego wyboru, do niczego kompletnie przy tym nie pasować, nawet do szarego koloru. Czy ja mogę taki być jak normalne, zwykłe nic? Czy ja mogę taki być? Niech cię Bóg chroni od złego. Ile głów strąciłaś do tej pory, ile snów porazisz koniecznością, ile słów zamienisz w metafory, abym mógł nazywać cię wolnością. Jesteś już tą najważniejszą z ważnych, jedyną, o którą warto się bić. A wolność to nie jest port, nie adres i nie przystań. Wolność to ona po to może być, żeby z niej czasem nie skorzystać. Czy ja mogę w ogóle być inny niż wszyscy? Niezależny i niepodobny, nie znać pytania ani nawet odpowiedzi, nie być wcale, lecz za to być wolny. Czy ja mogę wolny być i do tego jeszcze żyć? Czy ja mogę wolny być i do tego żyć? Czy ja mogę? Wyśpiewam dla was pieśń o wolności, gdy zbraknie arki, gdy spróchnie jego. Wyśpiewam ją jest wtedy, gdy zapominasz pisowni nazwiska tyrana, a ślina w ustach smakuje słodziej niż chałuby Persji. I choć mózg masz ściśnięty jak róg barana, nic nie kapie ci z oczu niebieskich. Moja wolność straciłem pod lecie, wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz. Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół, inna tu ze mną jest. Kocham ją, ona mnie, grube drzwi, mocny mur, sam oddałem jej klucz. wolności żegnaj, moja miłości witaj. No i Jonasz Kofta na koniec tego zestawu. Ani słowa Paweł nie powiedział. No właśnie, ani słowa nie powiedział, a też przyznam ci się i myślę, że być może są tacy wśród naszych słuchaczy, którzy podobnie jak ja nie rozpoznali wszystkich głosów, ani nawet wszystkich piosenek. No myślę, że to był przemyślany wybór, bo oczywiście można by powiedzieć, że w tym zestawie jeszcze zabrakło niektórych nazwisk, na przykład Jacka Kaczmarskiego czy Jacka Klejfa. No, Andrzeja Garczarka. Pewnie każdy z nas mógłby zrobić taki miks. Nie wiem, czy ja zawsze chciałabym, żeby pojawiało się tam to właśnie konkretne słowo, choć no to właśnie ono jest kluczem. No ale mi tutaj natychmiast przychodzi na myśl koncert Najskrytszych Marzeń, ten pierwszy z 90 roku i Marzenia o kraju Andrzeja Poniedzielskiego. Ten wiersz, który się pojawił w trzeciej części tego koncertu i część tych piosenek też tam była. Mm-hmm. No ale też myślę, że taka kompilacja akurat, no, można to nazwać rodzajem słuchowiska muzycznego, bo to się różni jednak czymś od takiej składanki płytowej, prawda, na której jest zestaw utworów, kiedy próbujemy właśnie, wybierając fragmenty piosenek, opowiadać jakąś historię. No i to było takie zadanie. Znakomicie, ale sądzę, że jedno posłuchanie to też trochę za mało. Mamy postscriptum, myślę, jeszcze do tego, co przygotowaliście razem z Pawłem Szeromskim. I to będzie ten sam artysta, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Czyli Wojciech Młynarski. Tak, więc niech on zaśpiewa. To jest nagranie z roku 1989 i z tego roku też podchodzi ten utwór. Dziękujemy, dobranoc. Miłe panie i panowie bardzo mili, w moim kraju się ostatnio sporo dzieje. W krąg umysły w stanie wrzenia, polityczne przyspieszenia, jednym słowem kraj się zmienia, ja siwieję. Te wybory, panie, nowy cud nad Wisłą. Przewrót w bloku, niemożliwy, a możliwy. A ten nowy premier, panie, w stoczni spał na styropianie. Słucham tego i ubemki wam, a łeb siwy. Znów na pierwszych stronach gazet kraj kochany. Huczy Tokio, piszczy Paryż, dudni Londyn. O michnikach i kuroniach, a ja słucham i na skroniach, coraz bardziej platynowy jestem blondyn. No i myślę tak, że gdyby się powiodło i Mazowieckiemu, i Solidarności, byłbym pierwszym tak na oko lokatorem tego bloku, co osiwiał nie ze zmartwienia, z radości. Dobranoc państwu! Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór państwu, Leszek Długosz. Witam, zapraszam. Szczególnie przyjemna okoliczność łączy nas dzisiaj, ponieważ ostatni kwadrans tego pięknego dnia pod szyldem 6-6, czyli 6 czerwca, to piękna data. No, 2019 może mniej pięknie, zależy ile komu licznik wskazuje, bez względu na stan na wskazania licznika, zajmijmy się tym, co przyjemne w tych okolicznościach czerwcowych. Ach, nazywa się tyle rocznic, tyle wspomnień, akurat w tym polskim czerwcu powiedziałem. Czy tak funkcjonuje już ten miesiąc? Myślę, że chyba już tak funkcjonuje. Podobnie jak polski listopad, no, polski czerwiec, poczynając od Poznania, od 89 roku, od wyborów, od pierwszej wizyty Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. Co ja mogę tutaj dołączyć do tych polskich skojarzeń? Przypomniało mi się, nie wiem czy koniecznie adekwatnie, ale taka piosenka, ona nawet chyba wygrała jakieś Opole, napisana przez Wojtka Młynarskiego, Polska miłość. Ciekawe, jakby ten temat rozpracował autor w dzisiejszych czasach, jakby tę miłość polską opisał. No, wtedy tak. A tę piosenkę zaśpiewa wspaniała artystka, aktorka, pieśniarka, jeden z piękniejszych głosów, moim zdaniem, absolutnie tamtych czasów, powojennych czasów i późniejszych, czyli Hanna Skarżanka. Nie umie blądzić gdzieś we mgle, z obloków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać. Polska miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list. Polska miłość. Była że kuchennymi schodami, z dzieckiem ucieknie do mamy, znienawidzi, na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklei. Będzie kluczyć się po adwokatach, czyjeś wiersz się oddajcie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks prawny zna, przez życie się lokciami pcha. Polska miłość. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilkaset. Polska miłość. Lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachlyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczyć, umie drwić, pod plotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić. Polska miłość. Tylko czemu, gdy właśnie jest taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą, źle gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to klamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas? Sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz. Co by prawdy mówić szkodziło? Ach, ta miłość, polska miłość. Myślę, że to chyba jakieś lata późniejsze, 70. Ano, ciekawe, ciekawe, jakby to dzisiaj się dało opisać panu Wojciechowi. Mam za to jedną piosenkę, też Wojtka Mynarskiego, aktualną jak najbardziej. Jedną z jego najpiękniejszych piosenek moim zdaniem i najtakich bardziej finezyjnych. Truskawki z Milanówka. To jest ta pora. I te truskawki z Milanówka, jakże pięknie poda nam Hanna Banaszak, oczywiście stosownie na porcelanowym talerzyku ze stosownym bileczykiem dołożonym. Ja mam na ogół pamięć krótką,